Тихой лай думака. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ту-ду-ду-ду. Ей, чебегес, еде моне, сімене хато еде, шамонет кахт. Ейе, ейе, сакла, пулеш, ууу, а-ха-ха-ха-ха, ууу, мін супер маша, мін бразета ган моне, кагаде зама, кагаде, вона так там моне. Ууу, мін пек ярде, мін бараду зима, тухон дайкес. Пески мне, сакла, не тулеш. Сеселиця дойду ладай, мін собирався да кона де! Ярей, сакланникес! Малайла, саклака кінаркні! Куєн! Куди кука, кенемі! Эй, саклака, кинек ми! Мені зберебе зекланвен.